वरदान ने फिर हीर के सिर पर हाथ रखकर कहा, तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कभी भी मेरी जरूरत होगी तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे याद कर लेना। वरदान का इतना प्यार देखकर हीर की आंखों में पानी आ गया और वो धीरे से बोली, धन्यवाद पापा। हीर के मुंह से पापा सुनकर वरदान को लगा कि शायद उसकी बेटी ही उसे पापा कहकर बुला रही है। वरदान मन ही मन बोला, तुम्हारी जितनी तो नहीं, लेकिन मेरी बेटी भी तुमसे थोड़ी ही छोटी है। जब वो मुझे मिलेगी तो तुमसे जरूर मिलवाऊंगा हीर। वरदान और शौर्य इजाजत लेकर हवेली से चले गए। हीर वरदान की गाड़ी को जाते हुए देख रहे थे। हीर की आंखों में आंसू थे। हर्षवर्धन ने हीर के आंसू देखे तो उन्हें पहुंचते हुए कहा, ओ नलायकों की सिंड्रेला चाची, क्यों रो रही हो? रजावत साहब कौन सा हमेशा के लिए चले गए? जब हम रघुवंशी मेंशन जाएंगे तब मिल लेना रजावत साहब से। हीर सुबकते हुए बोली, साहब आपने मुझे सब कुछ दे दिया। हर्षवर्धन हंसते हुए बोला, ये पापा देने का इरादा तो मेरा नहीं था और ना ही ये पापा मैंने दिए हैं, ये तो तुम्हारी किस्मत में थे। खुश हो जाओ, रजावत साहब जल्दी से किसी को अपनाते नहीं है, और एक बार किसी को अपना ले फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। हर्षवर्धन हीर को लेकर हवेली के अंदर आ गया। हर्षवर्धन जैसे ही हवेली के सिटिंग एरिया में गया, उसने देखा दिव्यांश पैंथर के साथ सिटिंग एरिया में आ रहा है। दिव्यांश को देखकर हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया। हर्षवर्धन का दिमाग पहले ही बहुत खराब था। एक तो बबीता आंटी की डेथ हो गई थी, ऊपर से दिव्यांश पर अटैक होना, और फिर दिव्यांश का हर्षवर्धन की बात ना मानना हर्षवर्धन को गुस्सा दिला रहा था। हर्षवर्धन ने लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, दिव्यांश तुम्हें मैंने क्या कहा था कि तुम दो दिन बेड से नहीं उठोगे? तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या सच में तुम सबने कसम खा रखी है कि तुम अपने चाचू की कोई बात नहीं मानोगे? हीर ने जल्दी से हर्षवर्धन की बाजू पकड़कर कहा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आराम से भी तो बात कर सकते हैं। वैसे भी दिव्यांश भैया को इतनी चोट लगी है, ऊपर से आप उन पर इतना चिल्ला रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा, तुम हर बार इन सब की साइड लेना बंद करो। हीर तुम समझती नहीं हो कि ये सब तुम्हें पागल बना देंगे। मैं अगर इन सबके साथ सख्ती से पेश नहीं आऊंगा तो ये अपनी अपनी मनमानी करते रहेंगे। तुम चुप रहो। हर्षवर्धन ने हीर को भी डांट दिया। दिव्यांश धीरे से बोला, चाचू मुझे बस एक काम करना है। मैं वादा करता हूँ उस काम को करने के बाद जितने दिन आप कहेंगे उतने दिन रेस्ट करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे वो काम करने दीजिए। हमारी हवेली में कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम खुश रहें, जो हमारी खुशियों में ग्रहण लगा रहा है। हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले हीर ने फिर से हिम्मत करके हर्षवर्धन की बाजू पकड़ ली और बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, प्लीज शांत हो जाइए। हर्षवर्धन चुप हो गया। हर्षवर्धन को चुप देखकर दिव्यांश समझ गया कि उसे उसके चाचू ने परमिशन दे दी। दिव्यांश ने पैंथर को देखकर कहा, घर में जितने भी नौकर हैं सबको बुलाकर लाओ। पैंथर ने दिव्यांश को संभालते हुए सोफे पर बैठाया और फिर सारे नौकरों को बुला लिया। हवेली में करीब 20-25 नौकर थे। सब आकर दिव्यांश के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। दिव्यांश ने उन सारे नौकरों को देखकर गुस्से में कहा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे देना, वरना अगर मुझे सच पता चल गया तो आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शिवाय जो कि वहीं बैठा था उसने दिव्यांश को देखकर कहा, आराम से बोल ले, आराम से बोलेगा तो भी इन्हें सुनाई देगा, लेकिन अगर तू चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, तेज बोलेगा तो तेरी चोट पर दर्द होगा, नहीं तो मुझे बता क्या किया इन्होंने, अभी एक एक की खाल उधर देता हूँ। हर्षवर्धन जो कि शिवाय के पास ही बैठा था उसने शिवाय के सिर पर मारकर कहा, तेरे गुलाम है ये जिनकी तू खाल उधर देगा, बहुत डायलॉग मारने आ रहे हैं। यार चाचू दिव्यांश का गुस्सा मुझ पर मत उतारो, मैं तो बस उसकी फिक्र कर रहा था, इसीलिए कह रहा था कि थोड़ा आराम से बोले वरना चोट में दर्द होगा। शिवाय अपना सिर रगड़ते हुए बोला, तू रहने दे मैं कर लूंगा सेटल। दिव्यांश ने शिवाय की बातों का जवाब देते हुए कहा। दिव्यांश ने अपनी जेब से वो लेटर निकालकर नौकरों को दिखाते हुए कहा, ये लेटर दृष्टि को किसने दिया था? देखो मैं जानता हूं तुम में से किसी एक ने दिया है, अगर मुझे बता दोगे तो शायद मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन अगर मुझे खुद पता चला तो सच कह रहा हूं चाचू भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। उनमें से एक नौकर आगे आया और उसने सिर झुकाकर हिम्मत करते हुए कहा, सर मैंने दिया था। नौकर ने ये सब बोल तो दिया लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ चुका था। वो नौकर जानता था कि फैमिली में सबसे ज्यादा गुस्सा दिव्यांश को ही आता है, लेकिन अगर वो देवयांश के सामने सच नहीं बोलता तो देवयांश अपने कहे शब्दों पर अड़ा रहता। वो सच में उस नौकर को जान से मार देता। देवयांश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने नौकर से आराम से पूछा, किसके कहने पर दिया? क्या तुम्हें यह बबीता आंटी ने दिया था? देवयांश ने फिर पैंथर को देखकर कहा, मैंने तुझसे कहा था ना, बबीता आंटी का पता लगा। बबीता आंटी को दृष्टि ने सब कुछ बता दिया है। कहाँ है बबीता आंटी? पैंथर अपनी सफाई देता हुआ बोला, मैं सच कह रहा हूं, मैंने पूरी हवेली छान मारी, मुझे बबीता आंटी कहीं नहीं मिली। देवयांश की बात सुनकर हर्षवर्धन को लगा कि उसे अब देवयांश को सच सच बता देना चाहिए। हर्षवर्धन धीरे से बोला, बबीता आंटी की डेथ हो गई, उनका किसी ने मर्डर कर दिया। ये सुनते ही देवयांश के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। शिवाय और पैंथर भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। देवयांश ने पूछा, क्या कह रहे हो चाचू, अभी दो दिन पहले तो बबीता आंटी हवेली में ही थी। हर्षवर्धन बोला, देवयांश मैं सच कह रहा हूँ, बबीता आंटी की लाश पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। बहुत जल्द पता चल जाएगा उन्हें किसने मारा है, और कल हमें उनका दाह संस्कार भी करना है। दिव्यांश पहले ही दृष्टि को लेकर बहुत परेशान था। बबीता आंटी की मौत की खबर सुनकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वो सोफे पर ऐसे बैठा था जैसे उसके अंदर जान खत्म हो गई हो। हर्षवर्धन दिव्यांश के पास आकर बैठ गया। उसे संभालते हुए बोला, दिव्यांश खुद को संभालो, मैं जानता हूं तुम बबीता आंटी से सबसे ज्यादा अटैच थे। प्लीज समझने की कोशिश करो, अब वो इस दुनिया में नहीं है। खुद को संभालो दिव्यांश। दिव्यांश सच में बहुत ज्यादा हैरान था। दिव्यांश कुछ सेकंड तक बोला नहीं, फिर खुद को संभाल कर उस नौकर को देखकर बोला, ये लेटर तुम्हें बबीता आंटी ने दिया था। वो नौकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ दिव्यांश के पैरों में बैठ गया और रोते हुए बोला, सर मुझे ये लेटर एक औरत ने दिया था जो इस पार्टी में आई हुई थी। उसने मुझे बस यही कहा कि मैं ये लेटर जाकर दृष्टि मैडम को दे दूं। मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। उसने मुझे 10,000 दिए और मैंने ये लेटर दृष्टि मैडम को दे दिया। इस औरत ने मुझे कहा था कि जाकर कहना बबीता आंटी ने भेजा है। कौन थी वो औरत? हर्षवर्धन ने थोड़ा सख्ती से पूछा। उस नौकर ने हाथ जोड़कर कहा, सर मुझे नाम नहीं पता, लेकिन अगर मैं उनकी फोटो देख लूंगा तो पहचान लूंगा। शिवाय ने अपने फोन में सबसे पहले नैना की फोटो निकालकर उस नौकर को दिखाते हुए पूछा, क्या ये वो औरत है? उस नौकर ने नैना को देखकर कहा, हाँ सर यही वो औरत है। इसी ने मुझे कहा था कि ये लेटर जाकर दृष्टि को दे दो और कह देना बबीता आंटी ने दिया है। शिवाय ने सुलगती हुई आंखों से हर्षवर्धन को देखकर कहा, ये सब किया धरा नैना का है। वो पिशाचनी ही है जो नहीं चाहती रघुवंशी परिवार में खुशियां वापस आए। मुझे तो कभी कभी लगता है उसी ने शौर्य को ब्लैकमेल किया है, उसी ने हमारे परिवार का एक्सीडेंट करवाया। नैना का नाम सुनकर गुस्सा तो हर्षवर्धन को भी आ गया। हर्षवर्धन बोला, मानता हूं नैना बहुत ही घटिया और गिरी हुई औरत है, लेकिन एक्सीडेंट करना मारना वो इतना नहीं सोच सकती। उसे खून करके अपने करियर पर दाग नहीं लगवाना। इन सब का मास्टरमाइंड कोई और ही है जो अभी तक हमारी नजरों से बचा हुआ है। दिव्यांश बीच में बोला, चाचू मुझे नैना चाहिए, अभी चाहिए, शिवाय मुझे नैना से कुछ सवाल पूछने हैं। शिवाय बोला, तू बेफिक्र रह, एक घंटे में नैना तुझे तेरे सामने मिलेगी, तो इंतजार कर। शिवाय ने बॉडीगार्ड से गन ली और उसे लोड करते हुए राजवीर को आवाज लगाई, राजवीर राजवीर नीचे आओ। राजवीर जो कि अपने कमरे में अभी अभी रेस्ट करने गया था, अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। शिवाय की आवाज सुनकर वो बाहर आकर बोला, जी सर। शिवाय गुस्से में हवेली से बाहर जाते हुए बोला, राजवीर चलो, नैना कपूर को किडनैप करना है। राजवीर भी बिना सोचे समझे अपनी शर्ट के बटन को बंद करता हुआ सीढ़ियों से नीचे आने लगा। राजवीर ने भी एक बॉडीगार्ड से गन ली और शिवाय के पीछे पीछे चला गया। हर्षवर्धन शिवाय और राजवीर को जाते हुए देख रहा था। हर्षवर्धन ने फिर दिव्यांश को देखकर कहा, जो भी करना अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए करना, मैं नहीं चाहता कोई बखेड़ा खड़ा हो या बिजनेस पर कोई इफेक्ट पड़े। बेफिक्र रहो चाचू, मैं सब कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ, नैना को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे उससे कुछ पूछना है। अगर उसने मेरे सवालों का सही सही जवाब दिया तो वादा करता हूँ इज्जत के साथ उसे कपूर हाउस भेज दूंगा। अब आप जाइए आराम कर लीजिए, दिव्यांश बोला। हर्षवर्धन ने कहा, हवेली में इतना कुछ हो गया और मैं आराम करने चला जाऊं? हर्षवर्धन ने फिर हीर को देखकर कहा, हीर तुम सुबह से काम कर रही हो, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर वहां से चली गई। दिव्यांश बीच में ही बोला, आप भी चले जाइए, मैं सच कहता हूँ नैना कपूर के साथ कुछ नहीं करूंगा। आप भी चले जाइए चाचू, आप भी बहुत थक गए हैं। हर्षवर्धन बोला, नहीं, मैं शिवाय और राजवीर का इंतजार करूंगा। दिव्यांश फिर बोला, चाचू आप समझते क्यों नहीं हो, सिंड्रेला चाची आपका वेट कर रही होगी, चले जाइए ना, थोड़ा टाइम उनके साथ भी बिता लीजिए। मैं सच कहता हूँ कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। मन तो हर्षवर्धन का भी था कि वो हीर के साथ कुछ टाइम अकेले में बिता ले, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भी तो नहीं भाग सकता था। हर्षवर्धन बोला, मुझे ज्ञान मत सिखाओ, नैना कपूर से तुम्हें जो भी पूछना है मेरे सामने पूछोगे। दिव्यांश समझ गया कि चाहे वो कुछ भी कह ले, हर्षवर्धन वहां से हिलने वाला नहीं है। आखिर दिव्यांश ने अपनी हार मान ली। दिव्यांश अपने में ही बड़बड़ाया, विशोचनी चाची को लेकर शिकागो तो बड़ी जल्दी चले गए थे, और हमारी इतनी प्यारी सिंड्रेला चाची के साथ कमरे में जाते हुए भी इन्हें शर्म आ रही है। बेचारी सिंड्रेला चाची, उन्हें नहीं पता उन्होंने कितने खतरनाक आदमी से शादी कर ली, जो उन्हें तिल तिल कर मार देगा। करीब एक घंटे बाद शिवाय और राजवीर नैना को रास्ते में से ही किडनैप करके हवेली ले आए। शिवाय ने नैना की बाजू पकड़ी और उसे लगभग खींचता हुआ हवेली में लेकर आया। उसने नैना को सोफे पर धक्का देते हुए बैठा दिया। नैना गुस्से में बोली, शिवाय तुम मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। नैना कपूर नाम है मेरा, तुम्हारा नाम नैना कपूर हो या नैना अगरबत्ती मुझे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे अपना नाम मत बताओ, तुम्हारा नाम मुझे अच्छे से पता है, समझी, चुपचाप बैठो। शिवाय गुस्से में बोला। नित्या भी चुपचाप आंखें झुकाए उन सबके पीछे आ रही थी। शिवाय का ये रूप देखकर नित्या भी काफी हद तक डर गई थी। शिवाय ने नित्या को देखकर कहा, जो राजवीर के पास ही खड़ी थी, तो नित्या जी तुम्हें इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा या आराम से बैठ जाओगी। नित्या भी चुपचाप आकर नैना के साथ बैठ गई। शिवाय ने बड़ी इज्जत से कहा, पिशाचिनी चाची चुपचाप दिव्यांश के सवालों का जवाब दो, और अगर उसके जवाब ठीक ठीक नहीं दिए तो मरने के लिए तैयार रहना। कौन से सवाल, कौन से जवाब, नैना भी चिल्लाई। क्या नैना अपना गुनाह कबूल कर लेगी? क्या वो दिव्यांश के सवालों का सही जवाब देगी?